नारायण नारायण नारायण। जो कल गई थी मैंने वो बात हमें अच्छी लगी। मानो हम लोगों के अंतःकरण में ये जची हुई है कि संसार का जो ये जन्म मरण है ये तो है सतह, और मुक्ति है ये प्राप्त करनी है नहीं, ऐसी बात है, जची हुई बैठी हुई बात है, ये बात ठीक नहीं है। सच्ची बात ये है कि भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, ये तो बात है सिद्धि सच्ची, और जन्म मरण है ये है कच्चा। ये दो बात है ना, दो बातों में ये मान रखा है कि संसार का जन्म मरण है ये तो है सच्चा, और अब मूर्ति ऐसे करनी है ये नया काम करना है, ऐसी बात जली हुई है, बात ये नहीं है। क्यों, भगवान का हमारा संबंध तो अखंड है, अब संसार का संबंध तो खंडित है, अखंड है ही नहीं। शरीर का संबंध नहीं रहता, लोक का संबंध नहीं रहता, धन का संबंध नहीं रहता, कुटुंब का संबंध नहीं रहता, ये संबंध नहीं रहता है, तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, ये बनावटी है। और भगवान का संबंध तो रहेगा, नरकों में जाओ तो ही संबंध रहेगा, स्वर्ग में जाओ तो रहेगा, वैकुंठ में जाओ तो रहेगा, मृत्यु लोक में हो तो कहीं भी रहो, परमात्मा का संबंध तो हमारा नित्य है और संसार का संबंध नित्य है। उल्टी जैसी भी ऊंची बात है कि संसार का संबंध हमारा नित्य है, ना संसार का संबंध नित्य नहीं है, नित्य संबंध परमात्मा का है। मई वाणी जीव लोग है, जीव भूत सनातना, अनादि काल से मेरा ही अंश है, ये मेरा अंश होकर के मन सचाल इंद्रिया इन्हों खेचता है, ये इनका संबंध नहीं है, अंश मेरा है, प्रकृति तो नहीं खर्चती, तो ये संबंध वास्तव में है, और संसार का संबंध तो नकली है, कोई संबंध नित्य नहीं रहता। माता पिता का संबंध समझो, गुरुओं का संबंध समझो, महात्मा का संबंध समझो, कोई संबंध संसार सब नित्य है, परमात्मा के हमारे से परमात्मा के हैं, ये तो नित्य अंश रहेंगे ही। आप स्वर्ग जाओ तो नरक में जाओ तो वैकुंठ में जाओ तो मृत्यु लोक में हो तो किस जगह जाओ, परमात्मा का संबंध तो रहेगा, वो तो अतत है, वो है सदा नित्य रहने वाला। संसार संबंध हमारा अनित्य नहीं रहता है, ये तो अनित्य रहता है, कभी जलचर बनते हैं, कभी थलचर बनते हैं, कभी नवचर बनते हैं, कभी वैकुंठ में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी किसी लोग में जाते हैं, कभी किसी लोग में जाते हैं, ये सही नहीं है, ये तो सदा चलने फिरने वाला, बढ़ने बिगड़ने वाला संबंध है, और परमात्मा के संबंध हमारा सदा से नित्य है। परमात्मा के साथ हमारा और हमारे साथ परमात्मा का संबंध है, ये नित्य संबंध है, ये अनित्य नहीं है, ये बनावटी नहीं है। संसार ये सब बनावटी है, धनी होता है कभी निर्धन होता है, कभी वो बीमार होता है कभी ठीक हो जाता है, कभी किसी का बेटा बनता है कभी किसी बेटे बनता है, किसी भी बनता है, मन से भी बन जाता है, शरीर से भी बन जाता है, या बदलता रहता है, शरीर भी बदल जाता है, शरीर जाता नहीं, परंतु परमात्मा का अंश ये बदलता तो ही है, ये बदलता नहीं कभी भी, सदा संबंध रहता है परमात्मा का। तो परमात्मा का संबंध हमारा ये नित्य है, तो नित्य जो हमारी खास प्राप्ति है उसको प्राप्त करना है, ये संसार का प्राप्त होना तो सरलता से नहीं है, ये तो कृति साध्य है, करेंगे तो नरक में जाएंगे, करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, करेंगे तो मृत्यु लोक में जाएंगे, करेंगे तो वैकुंठ लोक में जाएंगे, और परमात्मा के संबंध तो सच्चा है नित्य, कुछ करे न करे कुछ भी हो कैसा भी हो, तो हमारा सत्य संबंध तो परमात्मा के साथ है, ये बात है खास जानने की। फिर इससे मुक्ति स्वतः स्वाभाविक सर हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो तो हमारा काम है, हमारा क्या लगता है, हमारे हैं और संसार हमारा क्यों नहीं लगता है। संसार तो हम करते हैं, शुभ काम करते हैं, वैसा शुभ लोग होता है, अशुभ काम करते हैं, अशुभ लोग हो जाता है, कारण गुण संघोष है सदा सत्य होनी में जाने में गुणों का संग कारण है। तो ये संसार का जो संबंध है ये हमारा नित्य नहीं है, नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है हमारा, इस वाले से उसकी प्राप्ति होने पर यद ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं व्यास जी पांडव, वो संबंध होने का फिर दूसरा संबंध नहीं होगा। यद ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं व्यास जी, फिर इस प्रकार का मोह नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी श्रुति है चीज, ये नकली है, ये होगी नहीं, फिर हो ही नहीं श्रुति, क्योंकि होने वाली बनने वाली बिगड़ने वाली चीज है, ये कृत्रिम है, बनावटी है, या परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है, बिना बनावटी है, सच्चा है, और सच्चा संबंध है, तो हमारा कल्याण करना है, ये ठीक अपनी बात है, अपना भवन है, अपने घर जाने में क्या बाधा है, इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति करने में हमारे बाधा नहीं है, पहले बात बड़ी शुभ है, उसमें भी कर्म योग है, ज्ञान योग, ये फिर कृति साध्य है, और भगवान के साथ संबंध खास खास है, ममी वांशो भगवान कहते हैं, ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप बना मेरा ही अंश है, गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वाल सहसुराशी, संधि ये बात बता रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सहसुराशी है, परमात्मा का सदस्य है, सदस्य परमात्मा का अंश है, सनातन संसार सनातन कहाँ है, सनातन तो कृत्रिम है, किसी लोग में गया, कभी मृतलोक में गया, मृतलोक में गया, कभी नरक में गया, स्वर्ग में गया, कभी ऋषि लोग में गया, ये तो बनावटी है ना, हमारा है नहीं, ये तो हमारा स्थान नहीं है, अरे परमात्मा का स्थान तो हमारा है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हमारे है सदैव दैस है, वो तो रहेंगे ही, कहीं भी जावे भगवान का संबंध रहेगा, संसार का संबंध तो रहेगा नहीं, संसार में ही रहेगा, पहले बालक बना था, अब जवान हो गया, अभी बूढ़े हो गए, कभी योगी होगी, कभी निरोगी होगी, कभी धनी हो गए, कभी निर्धन हो गए, कभी साधारण हो गए, कभी बड़े बड़े मनुष्य हो गए, कभी राजा बन गए, महाराजा बन गए, कभी गरीब बन गए, ये बनावटी संबंध है, ये संबंध एक था, एक से रहता ही नहीं, किसी ही नहीं रहेगा, एक साथ रह सकता ही नहीं, कोई कितनी मेहनत करे संसार में संबंध कैसे रहेगा, एक से संबंध किसी होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा का संबंध हमारा सच्चा है, सदा से है, सदा रहेगा, सदा ही का है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, संसार की प्राप्ति कठिन है, ये कृति साध्य है, करेंगे तो प्राप्ति होगी, परमात्मा की स्वतः स्वप्न है, स्वाभाविक किसी कारण से नहीं है, ममई वांश हो ये किसी कारण से नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति किसी कारण से होती है, नरक की प्राप्ति किसी कारण से होती है, मृत्युलोक की प्राप्ति किसी कारण से होती है, अन्य लोगों की प्राप्ति कारण होती है, यहाँ विपद होता है किसी कारण से होता है, कभी किसी कारण मिट जाता है, पर परमात्मा का संबंध किसी कारण से नहीं है, स्वतः से सर्वतः से है, स्वाभाविक है, वो तो हमारा है, हमारे परमात्मा के है, परमात्मा हमारे है, हम भूल जाए उसको विमुख हो जाए ये बात एक अलग है, उसे तो हमें संबंध सदा सदा सदा है, सदा सदा रहने वाले और संसार का संबंध हमारे किसी खेलना है नहीं, शरीर का संबंध होगी, बाल हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मोरू हो गया, नर हो गया, मर गया, दूसरे में चला गया, एक लोग मरे ही नहीं सकते, और परमात्मा का संबंध सदा रहेगा, नहीं कि नरक में जाओ तो परमात्मा का संबंध रहेगा, स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा का संबंध रहेगा, मृत्यु में जाओ तो परमात्मा का संबंध रहेगा, जो सर थर सर नब सर का कोई सर जाओ अंदर से नहीं होनिया है, उनमें जाने पर परमात्मा संबंध रहेगा, उनके साथ संबंध प्रकृति में करेंगे कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी, इस वास्ते परमात्मा भी प्राप्ति स्वाभाविक है, सरल है, सस्ती है, स्वाभाविक है, मन से माना हुआ संसार का संबंध है, ये हमारा माना हुआ है, ये बनावटी है, बनावटी है, जैसी हुई है कि मृत्यु लोग हमारा बनावटी हमारा है, और परमात्मा प्राप्ति बड़ी उद्योग से साधी, वो तो सत्य है, स्वाभाविक है। हमने इसको स्वाभाविक मान लिया, यही बाधा लगी है। परमात्मा प्राप्ति में बाधा है, खास उस संसार को अपना माना, अपने उस संसार का माना है, ये गलती करिए। परमात्मा का हमारे हमारे परमात्मा है, ये तो सीधी सीधी बात है, सीधी सर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सूराशी परमात्मा है। तो परमात्मा का संबंध मात्र जीव जितना है, अनंत वृंदावन है, हमारे से कोई नहीं है। रोम रोम प्रदे आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के चरणों में, ये ब्रह्मांड में रोम रोम में कुकरों ब्रह्मांड है, उनमें हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी कोई वस्तु हमारी नहीं है, ये भगवान हमारे हैं। कहीं रहे हुए कैसे रहे, हमारे हैं, हम उसके हैं। इस वास्ते भगवान के साथ, मुक्ति के साथ, परमात्मा की प्राप्ति के साथ, परमात्मा के प्रेम के साथ हमारा नित्य संबंध है, नित्य संबंध रहेगा। भूल करके और खराब करने के कारण से चले रहे, पर जाने पर भी वो संबंध हमारा नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ संबंध है, अर्थात संबंध है, नित्य संबंध है। आप साहब सत्य है, सत्य है, ये सब कृत्रिम है, कर्म साध्य है, नर भी कर्म साध्य है, स्वर्ग भी कर्म साध्य है, और लोग देते जाने से कर्म साध्य है, अवधि वाला है, क्यों इतनी अवधि मारेंगे, इतना अवधि मारेंगे, इतना मारेंगे, ऐसे ऐसे कर्म भोगने के लिए मृत लोग मिल जाएंगे, पशु लोग में जाएंगे, पक्षी जाएंगे, पशु बनेंगे, तो कर्म भोगने के लिए उतना कर्म भोगने वहां जाने वहां जाना होगा। जब परमात्मा का कर्म भोगने की सुविधा है, वहां सदा ही रहेंगे, फिर क्यों करें वहां से विचार नहीं से पतन हो ही नहीं सकता। सदा से ही सबन परमात्मा के, सदा ही परमात्मा के रहने वाले, उससे हमारा व्यू हो ऐसे संभव ही नहीं है। इस वास्ते मुक्ति माँ हमारा सबका स्वतः जन्म सिद्ध अधिकार, स्वाभाविक अधिकार है। जो खास हमारे भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के, संसार हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। इस अवस्था में यदि बालक अवस्था होती, जवान अवस्था होगी, वृद्ध अवस्था, अपने धनी अवस्था को, निर्धन अवस्था कभी मनुष्य बन गए, ऊंचे बनेंगे, छोटे बनेंगे, बड़े बनेंगे, ये बनावटी चीज तो ऐसी होती है, बनावटी चीज एक एक दुमान कर देंगे, बनावटी चीज है मूल में वो एक रूप ऐसे रहेगी, एक रूप तो ऐसा है वो एक रूप रहेगा। नरकों में जाए तो क्या भगवान का अंश मिट जाएंगे क्या, 84 लाख सूर्य में जाएंगे तो भगवान के नहीं रहेंगे क्या, भगवान का अंश तो रहेंगे ही, क्यों भगवान का दमन है, वो नित्य है हमारा। इस वास्ते ये जो भावना है कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, दुर्लभ है, ये बात नहीं है, परमात्मा ने स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक छोड़े अस्वाभाविक कृति साध्य है, कर्म किए कर्मों के अनुसार से उन लोगों में जाते हैं, जय जय भूत परमात्मा है, हम स्वतः सिद्ध है, परमात्मा हम है, हमारे परमात्मा है, तो परमात्मा की सारी स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, ये बनावटी नहीं है, संसार इस संसार बनावटी है। अब उसको बनावटी मान लिया, उल्टी बात मान ली, उल्टी मरने को जीना मान लिया, जितनी उम्र आई है इतने मर गए, इतनी उम्र बाकी है वो कितनी पता नहीं, परंतु इतनी उम्र आ गई, इतनी उम्र तो खत्म हो गई, अब आगे वो खत्म हो जाएगी, जितने संबंध किए वो संबंध भी जितने जितने संबंध रहे जितने वर्ष जो उतना बदल टूट गया, जब अगाड़ी अगाड़ी कितना रहेगा पता नहीं। तो ये बनावटी चीज है, ये ठहरेगी कहां तक, ये तो मिटेगी, ये तो मिटेगी, और वो प्राप्ति होने पर फिर प्राप्ति होती होगी तो होगी, सदा के लिए क्यों सदा देंगे, वो तो घर घर समय कर्मों के कारण से बिछड़े हैं, कर्मों के कारण से अनेक लोगों को गए हैं, वहां तो हमारी सतह स्वाभाविक है, स्वाभाविकता है, ऊपर भगवान के साथ में हमारी बनावटीपना नहीं है, कृत्रिम नहीं है। ऐसा विचार होने पर फिर शुभता हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति सरलता है, अपना अकलता है। संसार की प्राप्ति हमारा कर नहीं था, हमारा अधिकार नहीं, हम जा नहीं सकते। परमात्मा में तो रहेंगे ही, और हमारा सदा सदा स्वाभाविक स्वाभाविक परमात्मा के साथ संबंध है हमारा। तो कह में छूटेगा मम ही वांश हो, भगवान कहते मम ही वांश हो, ममई वंश का मम ये वंश, मम ये वंश कहने का मतलब जैसे ये शरीर बने तो माँ बाप दोनों के संबंध से बने, ऐसे में परमात्मा का संबंध हमारे किसी कारण से नहीं बना है, केवल परमात्मा का संबंध है, वो प्रकृति और दोनों का संबंध नहीं है। ममई वंश मेरा ही अंश, केवल शुद्ध मेरा अंश है। गोस्वामी जी साहब लिखते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, शायद स्वाभाविक सुख रूप है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मर रहित है, परमात्मा का शुद्ध है, जीव है तो ही है, अशुद्ध बना हुआ है, दूसरे जन्म बनावटी है, कर्मों के कारण से है, परमात्मा का संबंध स्वतः स्वाभाविक है, किसी कारण से तो ही है, किसी कर्म से तो ही है, अमुक अमुक काम करेंगे तो परमात्मा का संबंध हुआ, ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक है। तो ये बिल्कुल एक मान्यता है, झूठी मान्यता, इसको मिटा देना चाहिए, छोड़ देने, झूठी झूठी मान्यता है थे। और परमात्मा का संबंध सच्चा है। अब आप बनावटी ऊपर से बनावटी है वो मिटेगी, उस प्राप्ति सत्य हो जाएगी, होगी ही, क्योंकि स्वाभाविक है ही परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा का हम है, परमात्मा हमारे हैं, शंका और बोलो, जिनके मन में शंका हो वो शंका करो। कहीं यदु है नहीं, हम मूल में परमात्मा के ही हम हैं, परमात्मा ही हमारा है, सब मात्र संसार के मालिक भगवान है, भगवान का ही संसार सा हुआ है, मालिक भगवान है, प्रकृति वाले की रचना की है, प्रकृति और पुरुष मन के सब रचना की है, भगवान की बनाई रचना है, सब के मालिक भगवान है, भगवान हम सब के मालिक है, भगवान का संबंधित संबंध है हमारा, इनको कोई शंका हो बोलो। संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है ये तो अनुभव हो रहा है, परंतु परमात्मा के साथ अनुभव संबंध है इसका अनुभव नित्य नहीं होता। अनुभव देखो, पागल आदमी होता है ना, बेहोश होता है, बेहोश सारे बोलता है, विचार कर आप देखो शांति से है। वो बताया मतवारे ते नहीं बोले प्रश्न, बाबर बहुत विमर्श मतवारे बातें नहीं बोले प्रश्न हमारे, माँ बाप कब से कब है, कितने दिनों से माँ बाप कितने दिनों से, और ये मित्र लोग कितने दिनों से, ये मनुष्य कितने दिनों से, परमात्मा कितने दिनों से, ये बताओ परमात्मा कब से है हमारे, कब से क्या है, सदा से है, संसार संबंध कोई सोर्स है ही नहीं किसी है, बताओ शंका करो, संसार बनावटी है, ये मुक्ति सत्य सिद्ध है, बंधन सत्य सिद्ध नहीं है, कृत्रिम है, बनावटी है, लोगों में जाना जो हमें करना है अनुसार करेंगे वैसे जाएंगे, भगवान में करेंगे तो ही है, भगवान तो हमारे सत्य हमारे हैं, हम भगवान के हैं, नित्य संबंध है भगवान का, सत्य संबंध है। ऐसे स्वतंत्र मानने से बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है, क्यों हमारा हक लगता है, हमारा है, हमारी चीज है, मुक्ति कल्याण हमारी चीज, भगवान हमारी चीज, भगवान प्रेम हमारी चीज, भगवान कृष्ण हमारे, हमारा हक लगता है, पक्की बात है, ध्यान नहीं दिया यहाँ, ख्याल नहीं किया है, ख्याल नहीं करने से ऐसे मालूम होता है, नया नया मालूम होता है, वास्तव में नया है ही नहीं, संसार नया है, ये अवस्था ही नहीं, देखो तो बालक बन रहा हो, जवान मेरे बूढ़े हुए, इसमें फर्क पड़ गया हमारा, क्यों साथ फर्क पड़ेगा, कई साथ मित्रता आदि शत्रुता होगी, कई शत्रुता में मित्रता होगी, धनी होगा धन हो गया, धन धन नहीं हो गया, साधारण मनुष्य बन गया, मनुष्य साधारण बन गया। ये तो हमारे सामने प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई शंका थोड़ी है। बताओ ये संसार का संबंध तो करते हुए एक क्षण भी स्थिर है, एक क्षण भी चलने दे, क्षण पर्याय भावा रीति सकते है, क्षण भंगूर कहते हैं। परमात्मा को क्षण तो क्षण तो नहीं है, वो तो है सदा से है, सदा ही सनातन लिखा है, ईश्वर जीव में जीव लोग जीव भूता सनातन सनातन सदा सदा से रहना है, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक को प्राप्त होने में क्या कठिन है भाई, संसार का प्राप्त होना तो कठिन है, क्यों कृत्रिम है, कर्म साध्य है। खराब दिन जाए तो खराब काम करना पड़ेगा, शुभ काम जाए तो शुभ काम करना पड़ेगा। अरे परमात्मा तो हमारा हमारा स्वदेश है, शुभ अशुभ दिन सूर्य भगवान ही प्राप्त हो जाएगी। स्वतः स्वाभाविक भगवान की प्राप्ति है, भगवान हमारे हम भगवान के, ये बात स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। संसार इतना संबंध है, सब कृत्रिम सपना उठी, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजा संबंध सब सब कृत्रिम है, प्राप्ति है। हम फिर जैसे भी हैं भगवान के हैं, जब किसी कारण से हमारा संबंध नहीं है भगवान से, तो हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, कैसे भगवान है, तो जो अपने अंदर बुराई है वो भगवान दूर करेंगे, भगवान दूर करे, भगवान का भरोसा रखे दो, भगवान का भरोसा रखो तो भगवान दूर करेंगे, परंतु मन में मन आएगा हम दूर करेंगे तो आप दूर करो, आपने माना कि हम दूर करेंगे तो आप दूर करो, भगवान मना तो नहीं करते, बड़े मना ही कर नहीं करते, खुश हो जाए करो, छोटे बनाते ही नहीं भगवान, चेला बनाया ही नहीं भगवान ने, अर्जुन ने स्वीकार किया कि मैं शिष्य तेरे पर भगवान नहीं चेला बना हुआ है, अपनी तरफ से चेला कैसे बनाया, मित्र बनाए हैं, पापी से पापी दुराचारी उसको भी मित्र बनाया, और साधारण उसको मित्र बनाया, साधक उसको मित्र बनाया, सिद्ध उसको मित्र बनाया, भगवान तीन मित्र है, एक सिद्ध है, राजगु है वो सिद्ध भक्त है, विभीषण है वो साधक भक्त है, सुग्रीव है भगवान काम ही है, वही भगवान भगवान मित्र भगवान बरबर दर्जा देते हैं, सिद्ध को साधक और संसारी को काम ही वो भगवान मित्र मानते हैं, सबको अपना मानते हैं, ऐसे समझ है कहाँ बताओ, कोई बताओ घर में तो हो ही नहीं सकता, विचित्र बात है ये एकदम एकदम सत्य, इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ध्यान ख्याल नहीं दिया, ख्याल कर तो बरबर ठीक है। भगवान का भरोसा, भगवान का भरोसा क्या है कि भगवान हमें जरूर हमारी बुराई जब जरूर दूर करेंगे, ये भरोसा है, हम भरोसा जरूर करेंगे, अपने भरोसा नहीं है बोले भगवान का भरोसा है, भगवान ने हमें भगवान ने ऐसे भगवान का भजन करे, आप ही सब करेंगे, कुछ मत करो फिर भी भगवान करेंगे, भगवान से विरोध करो भगवान का खंडन करो तो भगवान करेंगे, भगवान की विषमता है ही नहीं, पक्षपात है ही नहीं, भगवान का खंडन करो भगवान का निषेध करो है ही नहीं, भगवान तो भी उसका पालन करेंगे, उसको आनंद देंगे, उसको श्वास लेने देंगे, निश्वास लेना रहेगा वायु बंद कर दे भगवान तो ये करते करते ही कभी मेरे बच्चों के रूप क्या देखे, ये तो बालों की शहर बालकों देख के क्या देखे, देखते ही नहीं, एकदम सच्ची बात है, मुफ्त दुख आए मुफ्त में भगवान हमारे हम भगवान के, सच्ची बात है, ये सब ने याद रखी थी भीतर में, शंका हो तो बोल दो, शंका पैदा हो तो बोल दो, शंका हुई नहीं थी, संसार कृत्रिम है बनावटी है, ये बात पक्की, भगवान का संबंध बनावटी नहीं है, स्वभाव सत्य सत्य नारायण नारायण नारायण। शंका कोई भी तो बोलो, अरे शंका हो ही नहीं सकती। महाराज जी, जैसे एक बनावटी माता पिता होते हैं, बनावटी माता पिता को बच्चे की ज्यादा चिंता होती है, बनावटी माता पिता को बच्चे की अधिक चिंता होती है, तो भगवान तो हमारे स्वाभाविक माता पिता, तो उनको तो हमारी चिंता ज्यादा होनी चाहिए महाराज जी। ज्यादा ही तो ज्यादा चिंता बड़ी भारी है भगवान को, आप वो कुछ भी ठहरना देते ही नहीं। बिना भगवान प्राप्ति हुए कहीं जाओ, कहीं ठहरना देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, देंगे टिकने नहीं देंगे, कहीं टिकने नहीं देंगे। जब बाग बन टिकने देने, जवानी में टिकने देनी, बुढ़ापे में टिकने देनी, रोगी टिकने देनी, निरोग टिकने देनी, धनी हो टिकने देनी, निर्धन हो टिकने देनी, टिकने देंगे ही नहीं। कोई दिल ठहर जाओगे ठीक, कहीं बताओ तो आओ कैसे ठीक जाएगा, भगवान प्राप्ति होने सीखेगा और से ठीक नहीं, चिन्ह देगा नहीं। भगवान से नहीं रहे थे, कोई नहीं रहने वाला, होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कोई है नहीं। बताओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एकदम पक्की बात है, एकदम स्थान खड़ी बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 17 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।